Жыла-была адна прынцэса ў бацькоўскім замку каля лесу. Даўно памерла яе маці і гадаваў адзін і бацька. І вось аднойчы пасля балю да таты дзяўчыну пазвалі. Мая каханачка, пястушка, мая маленькая дачушка, як трэба для тычынкі песцік, трэба і жаніх. Мая каханачка, пястушка, мая маленькая дачушка, як трэба для тычынкі песцік, трэба і жаніх. Спадніцу нейкі сорам. Прынц іспанскі Тэадор, чырвоны быццам памідор. А вось польскі пан Кастузе даўга шые быццам гусь. Прынц ізраільскі Іосіф нешта ўсё шукае ў носе. Смяецца, Тодар вершыкі чытае і раз-пораз пазяхае. Літой з вузкімі вачыма кожны раз праходзіць міма. Літой з вузкімі вачыма кожны раз праходзіць міма. Кожны раз праходзіць міма. Ой. Ведаеш, мая ядзіга, цябе ў мазгах адліга, тваіх жовы крунтасаў жанікаў няма запасаў. Ядзя кажа, сцяўшы зубы, едуць сватацца за бульбы. Толькі ў нашым родным краі расці бульба залатая вся замежаная. Бяднота ідзе да райскага балота. На мяне ты, тата, давіш, па каханню выйду замуж. Трэба мне такі жаніх, каб ён лепшы быў за ўсіх, босы ходзіць па расе, але не такі, як все. Хіба з простага народу некі ёсць яшчэ за бродам, кажу, слаўны хлопец міцер, тры разы ён ездзіў Піцер. Ніц, ніцам у яго нічога, хаціна, быццам бы берлога, саломы крытая страха, такога хочаш жаніха, а лепш не знойдзеш сваяка, чым такога бедняка. Ён не любіў за грошы, няхай бедны будзе голы, абы быў заўжды вясёлы. чаго ж не весяліцца, калі зубы на паліцы, і чаго ж тут сумаваць, калі зубы ляскацяць. І пайшла за брод дзяўчына, бедны, дзе жыве хлапчына. Што ўзяць, калі бядняк? Але ўсё зусім не так. Вядома, мачаха Каміла дзяўчынку вельмі не любіла. Ты доўга будзеш яе песціць, падлогу не ўмее месці. Ты хочаш, каб мая дачушка стала нейкай папялушкай? Ха! Твая распэшчаная песта не намешае нават цеста! Добра, ты нешта мяшаеш, ці нас сосвету зжываеш. Ад караля жанчына моўчкі рабіла розныя прымочкі. Шла і з імі разам не жыла, і караля таксама сплавіць, і адной каралеўстве правіць. Яна што хочацца рабіла, і толькі подласці чыніла, замежным панам на спатканні са світам лес на паляванне. І гэта жонка караля падбіла неяк журавля. Тушку выхадзіў хлапчына быццам родненькага сына. Змітрок у душы у хлопца пох, каб стаў здаровы журавель, клаў чароўную купель у ваду і травы і настоі, даваў яму свае напоі. Прайшоў усяго адзін дзянёк, і паляцець жураўлік змог. Змітру гаворыць журавель: «Прасі, што хочаш за купель, і за сваё выратаванне гатоў я выканаць жаданне». «Жаданне – не пустыя словы, няхай усе будуць здаровы». «Прасі што-небудзь для сябе». «Каб людзі не жылі ў журбе». «З табою не дагаварыцца? Але каб нам не пасварыцца, за сэрца добрая хлапчына, у падарунак журавіна». Ты ведай з гэтай журавінай, стаць багачом табе магчыма, быць багацейшым самым свеце, ці ёю ратаваць ад смерці. Вось выбар стаў перад табою, ты сам адчуеш сёй душою, быць багацейшым самым свеце, ёю ратаваць ад смерці. І навіна пра журавіну дайшла да караля жанчыны, і выдае ўказ Каміла, каб світа ягаду здабыла. І едзе рана ставіць світа капкан, каб трапіў яго зміцер. А сябар зміцера кажан аднёс да замка той капкан, паклаў пад царскі стол у садку, а сам схаваўся у цяньку. Родом нехто зміцер, і сапраўды ён ездзіў у Пітер, хоць заправляў штаны ён світар, але ён ведаў многа літар. Замежных розных розных моў вучыў пісьменнасці кароў, карові кажа моўнаму, падказ яму карова. Карові кажа ён бонжу, а тая зноў гаворыць. Ходзіць хлопец па лясочку, яму не спіцца цёмнай ночкай. Не мае часу для сябе, калі недзе хто ў бядзе, ён усім дапамагае, лепшай долі не чакае. Капусту пасадзіў ля хаты, пацягаю ўсю сайчаты. Вішні смачныя шпакі, ешце, ешце, сябрукі. Вішні смачныя шпакі, ешце, ешце, сябрукі. Ведаў песцік і тычынку, кожную любіў лічынку. Кожны ў лесе павучок ведаў, хто такі змітрок. Кожны ў лесе павучок ведаў, хто такі змітрок. Акуляры на ўсім твары, быццам у камбайна фары. Нехта скажа разяваты, але кожнаму ён рады. Нехта скажа разяваты, але кожнаму ён рады. Потребный мёд. от мне пчолка, откажи мне лепей зорка, где живе нехта з метрок, самый бедный хлопчучок. Ну ты скажешь, самый бедный, сенса твоих слов даремный, скажу так, что той з метрок деле нас сапраўдный Бог. Вся забрудная как улица нас метрает много молится, от его тебе что треба, одразу больше, что не хлеба. Хочешь стать его богиней, не такую и он покине, на себе коли глядела. А что, тваром ладная и телом? У голове духи спадницы, а душа без таямницы, треба поглядеть махчима на свет иншими вачима. Дам тебе, моя девчинка, свои вочи на хвилинку, дам тебе, моя девчинка, свои вочи на хвилинку. И убачила принцесса, іншим стал зусім уз лесок. Вакол ползают жучки, мурашки, мошки, павучки, між собою розмовляют и добра усім жадают. Дівчинка в світі пістіка з тичинкою узяла сама пилок, виробила свой мяток і гад щастя возлетіла. Я тепер все зрозуміла, ось який ян світ чаровний, всяких розаних гуков повний, вакол стільки принежості, нема місця у світі злості, але нельга кривдавать, хочу з вами сябравать. Дякую за такі слови. Заберу за стає скриня, а чиніш скрині тиня, унутрі веретено, до хлопця веде яно. Скриню дівка чинила, взяла диню, поділила, таракану дала пчолце, жабі павуку падуліце, жаба греє на губі. Ты забыла про себе. Вось тепер я буду знать, як приємно частовать. Вось тепер я буду знать, як приємно частовать. Жить веретяно, и соткала полотно. Вось тебе на все життё страл духмяных полотно, с ним рассказывая девчине, станешь лепшей господыней. Все ходи мне, по мне часу, да с ветром пошли одразу. И шла за ним девчина, пошли ровно дорога, то понюхать треба кветку, поколь цвети еще улетку, поздорогаться с лесой, с кабановой чародой. Кожним всяким 5 хвилин, не туди прийшли зусім, треба нам вести назад. Добре, хоч то часу шмат, покружили разу 200, до Дмитра прийшли нарешті, покружили разу 200, до Дмитра прийшли нарешті. І убачив ён дівчинку, вось цікавая тычинка. Яна стоїть на місці, вось які цікавий пестик. Стали моргать окуляри, быцам у комбайна фары. Левый, правый поворот, кружить, кружить корабль. Занес я е до хаты, страв свои зрабил горбаты. Цікава Можа быццам я у сне. Ах, які ты гаспадар, і цалуе хлопцу ў твар, і ружовы акуляр загарэўся, як ліхтар. Пацалунак спадабаўся, хлопец моцна закахаўся. Вертается до песты, я тебе будь моей невестой. Быцем орлом беж їх, смітер мой тепер жаних. Каралём тым часам елі ў садку каўбасы. Былі таксама і прысмакі, мачанка, дранікі і ракі. Мой залацянечкі яўген, найлепшы ў свеце супермен. Чароўны вастапе напой, будзе вечным твой спакой. Мы вып'ем, мілы, за каханне. Сама амаль ужо ў капкане. Яўген той кубак уздымае, Каміла ў капкан трапляе. Кароль, каб жонку супакоіць, сваёй травой хацеў напоіць. А труту піць жа я не буду. Дык ты давала мне атруту? А Каміла кроў губляе і зусім ужо памірае. Паляцеў за брод кажан, з метру кажа пра капкан. Хлопец лекі стаў збіраць, каб жанчыну ратаваць. Да яе прыйшоў хлапчына, даў ад смерці журавіну. Адразу ж пра дабро забыла, ўсё я з'ела журавіну, цяпер я ваша гаспадыня. Все з яе смяюцца зверы, гаспадыні, мы не верым у нашым лесе і дарэмна, вось такая непатрэбна. Даравалі ёй жыццё, яшчэ выслухай ныццё. Прыляцела ізноў пчолка, твоих слов неяк горько, треба поглядеть махчима на свет меньшими вачима. Да моя жанчинка свои вочи на хвилинку, дам тебе моя жанчинка свои вочи на хвилинку. И Каміла стала пчелкой, не хочу быть более жонкой. Меня это так цікавить, что людей могу я жалить. Да Яўгена падлятае, у сэрца чала выпускае. Каміла ўпала, ды памерла, бо жыць па-людску не хацела. У караля узняўся жар, і гарыць ён як ліхтар. Стала Ядзя на калені: «Татачка, жыві, міленькі». І прыносіць журавель чароўну зміцера купель. Выхадзілі караля, як калісьці жураўля. Я за сваё выратаванне гатовы выканаць жаданне. Жаданне, татачка, адно, хацеў унукаў ты даўно. Хотел з метро к нам не жаніцца. Эх, няма куды ад вас падзецца. отдаю вам королевство. Вышел Змитер на колоду, кажа своему заброду: «Свет настолько наш прыгожий, не купить его за гроши нам. Не треба королевство, королевство наше сердце, королевство наше сердце, королевство наше сердце, королевство наше сердце». Нас батька вибачай, не покине мы свой рай, будем жить в хатине разом, это будет нашим лепшим часом, будет нашим лепшим часом, будет нашим лепшим часом, будет нашим лепшим часом. Настолько наш пригожий, не купить его за гроши, будем жить в хатине разом, это будет нашим лепшим часом, будет нашим лепшим часом, будет нашим лепшим часом, будет нашим лепшим часом. Батька, вибачай, не покинем мы свой рай, нам не треба королевство, королевство наше сердце, королевство наше сердце, королевство наше сердце, королевство наше сердце.